medycznej są dostępne w liczbie kilku tysięcy dodatkowo w związku z zakupami, które wcześniej poczyniliśmy. Szybko będziemy tworzyć nowe miejsca, ale oby te miejsca nie były potrzebne. I od naszej determinacji i odpowiedzialności zależy, jak szybko będziemy w stanie przezwyciężyć koronawirusa. Wczoraj zanotowano prawie 28 tysięcy chorych. To trzeci z rzędu wynik powyżej 27 tysięcy. Od jutra najmłodsi uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną. Dołączą do uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i szkół średnich, którzy już uczą się zdalnie. Katarzyna Ingram. Zmiany w szkołach zaczną obowiązywać od poniedziałku. Ze świetlicy w szkole będą mogli skorzystać tylko uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej, których rodzice pomagają w walce z pandemią, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Dyrektor szkoły musi zorganizować takie wsparcie świetlicowe, opiekę dla dzieci, rodziców, rodzin, którzy to są zaangażowani w walkę z koronawirusem. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że ze wsparcia w wysokości 500 zł na zakup sprzętu informatycznego będą mogli skorzystać wszyscy nauczyciele, którzy prowadzą zdalne nauczanie. Może to być również dopłata w wysokości do 500 zł do sprzętu droższej wartości. Wsparcie będzie obejmowało zakupy zrobione od 1 września do 7 grudnia tego roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Joe Biden powiedział, że jako prezydent Stanów Zjednoczonych będzie chciał łączyć Amerykanów. W Wilmington ogłosił swoje wyborcze zwycięstwo. Zaznaczał, że rozumie rozczarowanie wyborców Donalda Trumpa i zapowiedział działania na rzecz pojednania narodu. Zobowiązuje się być prezydentem, który nie będzie dzielił, ale będzie jednoczył. Nie widzimy Stanów czerwonych czy niebieskich, widzimy tylko Stany Zjednoczone. Obejmuje to stanowisko, by przywrócić życie Ameryce, aby odbudować kręgosłup tego narodu, klasę średnią i sprawić, aby Ameryka była ponownie szanowana na świecie. Prezydent Andrzej Duda pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA. We wpisie na Twitterze zapewnił o zaangażowaniu Polski w rozbudowę bliskich relacji między krajami i dalsze umacnianie strategicznego sojuszu polsko-amerykańskiego. Białoruska opozycja organizuje kolejny wielki marsz. Demonstracja rozpoczynająca się za godzinę ma być symbolicznym zwieńczeniem 3 miesięcy powyborczych protestów. Demonstracja odbędzie się pod hasłem Marsz Demokracji. Jej uczestnicy chcą zamanifestować, że zwolennicy opozycji nie ustają w walce o zmiany na Białorusi. Organizatorzy marszu napisali w internecie, że Białorusini podjęli się niezwykłego zadania – przywrócenia narodowi władzy w kraju. Niezależne media tymczasem informują o kolejnych zwolnieniach z pracy ludzi wspierających strajki i wyrzucaniu z uczelni studentów uczestniczących w akcjach protestacyjnych. Portal internetowy Gazety Nasza Niwa informuje, że od 9 sierpnia, czyli od czasu wyborów prezydenckich na Białorusi, zatrzymano ponad 16 700 osób. Wobec 700 osób wszczęto postępowania karne. To największe polityczne represje w Europie w ciągu ostatnich 40 lat, napisał autor publikacji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Muzeum Historii Polski i Polskie Radio w tym roku razem będą świętować Dzień Niepodległości. Muzeum z okazji Święta Niepodległości przygotowało grę online. Tak zmienił się świat, która jest elementem organizowanego od 15 lat 11 listopada przystanku Niepodległość. Partnerem projektu jest Polskie Radio. Gra ma na celu ukazanie, jak Polskie Radio zmieniło życie społeczeństwa w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie warszawskiej rodziny, mówi Beata Wolszczak z muzeum. Zapraszamy do mieszkania warszawskiej rodziny Marcińskich. Poznamy głowę rodziny, pana Adama Marcińskiego, jego żonę Annę, dwójkę dzieci, no i dziadków. Każdy z nich ma swoje przyzwyczajenia, swoje zainteresowania, no ale któregoś dnia dziadek Wojciech przynosi do domu ciężki pakunek i oświadcza uradowany, to jest radio. No i teraz będzie się działo. No właśnie, w trakcie gry będziemy mogli sprawdzić, co się będzie działo. Grze Tak zmienił się świat będzie towarzyszył quiz wiedzy o polskim radiu. Więcej na stronie Muzeum Historii Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dzisiaj bez opadów, na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej części dnia miejscami rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach będzie od 9 do 12 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Stop Cafe wiemy, jak dojść do perfekcji w robieniu mocnej i aromatycznej kawy. Wkładamy w to wiele serca, dlatego Polacy uwielbiają naszą kawę. Teraz kupisz ją w zestawie z ciastkiem w promocyjnej cenie. Zapraszamy do Stop Cafe na stacjach Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album zespołu Miasta. Zwycięzcy czwartej edycji konkursu Wydaj Płytę Będzie Głośno. Płyta zatytułowana Na Dobrym Kursie to mieszanka hip-hopu, ska, rocka i alternatywy z pozytywną wibracją reggae. A ty tańcz, tańcz, podnieś górę, ręce klasz, ten numer i ta chwila to wszystko co tu masz. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Pora wziąć leki? Pierwsza tabletka, druga, trzecia. Stop! Interakcje między lekami mogą być niebezpieczne. Weź pod lupę swoje leki. Jeśli przyjmujesz co najmniej 5 jednocześnie, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Sprawdzi, czy możesz brać je razem. Zapisz też zażywane suplementy diety i leki bez recepty. Weź tę listę na każdą wizytę u specjalisty. Masz wątpliwości? Zapytaj farmaceutę. Nie igraj z lekami. W grę wchodzi twoje zdrowie. Więcej na nfz.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Chodziły owieczki po zielonych łąkach, uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach. Spojrzały aniołki w niebieski kalendarz, żeby tam zrobić porządki, zbliżają się święta. Posiągały pościel duże, przeskoczyły na podwórze i te małe, i te duże, każdy wielki zup. A z tych trąbek już kolęda leci ponad światem. I mrugają do dzieciaków aniołki pyzate. Stajęce na sianie dzieciątko śpi. Zaniosłem dzieciątku cieplutkie sny. Franku, poranku, listopad zdaje się być miesiącem spadających liści, zdaje się być miesiącem dyni, czego jeszcze? Takiej pochmurnej pogody. Aha, no ale żeby w listopadzie śpiewać o świętach Bożego Narodzenia. No bo przecież było o pyzatych aniołkach, prawda? Prawda. I było o kolędach, prawda? Było. No nic, to taką właśnie muzyczną, świąteczną pocztówkę dostaliśmy wczoraj od naszych słuchaczy. Od raczej słuchaczek zespołu Singing Birds, a napisały panie tak, pani Kasiu, tak smutno za oknem, no i ta pandemia, no to my wyślemy wam trochę radości takiej świątecznej. A żeby choć odrobinę więcej osłodzić ten trudny czas, to już niedługo będziemy mogły zaprosić was na nasz świąteczny koncert, w którym usłyszycie nowe aranżacje cudownych pastorałek z tekstami Wandy Chotomskiej. Bo my już nie możemy się doczekać świąt. No to zabrzmiała u nas, Tosiu, jaskółka świąteczna. Bardzo za nią dziękuję. No i witam serdecznie, Tosiaka, cześć. Dzień dobry. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. Jak dajesz sobie radę z tymi obostrzeniami, z tą pandemią, z tym, że no zdecydowanie więcej trzeba siedzieć w domu i to z rodzicami? No trzeba jakoś sobie dawać radę, no bo no to na dwór trzeba wyjść z maseczką, no bo nie mamy wyboru, no to trzeba jakoś się tam dostosować, tak? Chociaż to wcale nie jest jakieś bardzo proste. A z nauką zdalną dajesz radę? Daję radę, chociaż jak dużo osób ma właśnie lepsze oceny i tak dalej i się zawsze cieszy, no to ja właśnie nie, bo ja mam zawsze drugą stronę, bo jakoś trudniej mi się tak zaangażować w tą naukę, jak tam nauka zdalna cały czas w domu, a tutaj z podręcznika sobie ściągnę, a tu coś tam, jakby ja nigdy tak nie robię, więc jakoś mi się tak trudniej do tej nauki zebrać. No tak, ale zobacz, masz swój komputer na wyłączność, bo wiem, że masz. Tak. Teraz od poniedziałku zdalna nauka No to będzie codzienność uczniów klas 1-3 także. A wiem, że nie każde dziecko w rodzinie może mieć komputer na wyłączność. No tak. Wiem też, że są takie domy, wiem, dlatego że te dzieci słuchają radia, a nie mają komputera w ogóle i mogą nam znowu zniknąć z systemu. To jest bardzo, bardzo trudne, ale myślę sobie, że nawet wtedy, kiedy masz ten komputer dla siebie, kiedy możesz brać w tym udział, to także nie jest łatwe. No i bardzo ważna jest teraz chyba życzliwość. I... U nas to w ogóle w szkole jest tak, aha, że jak coś nie ma, to można by pożyczyć ze szkoły. Wspaniale. A, to może jest, jeżeli szkoły mają oczywiście na stanie komputery, znaczy to może jest dobry przykład. Nie wiem, jak u innych, tak? No, u innych jest myślę różnie. No właśnie. Wcale nie tak jak u was. Ale tak pomyślałam sobie, że to, co możemy zrobić teraz, to... No to być życzliwym bardziej i dla tego nauczyciela, który ma ciężko, bo bardzo często się stara, bo kontakt mam z nauczycielami i też to leży na sercu. Nie wszystkim oczywiście, ale większości na pewno tak. No i bardziej życzliwym dla rodzica, który jest poirytowany, ponieważ musi pracować i pilnować swoich dzieci i nie może sobie wyjść tak, jakby chciał do pracy. No i wobec was też trzeba być, myślę, wyrozumiałym. Cierpliwym, to prawda. No dobrze, to w takim razie odpalmy teraz naszą zagadkę, która trochę będzie dotyczyła szkoły, a trochę nie. Podpowiedź numer... 1. Bohater naszej zagadki, tak jak ty i tak jak ja, Tosiu, może mieć sny. Mhm. Bohater naszej zagadki... Ma trzy, bohaterowie właściwie, mają 13 grup krwi, przy czym my ludzie mamy tych grup krwi, wiesz ile? Jedną? 4. A, tylko okay, 4. Bohater naszej zagadki przychodzi na świat i kiedy na ten świat przychodzi, to jest tak, ślepy, głuchy i bezzębny, czyli zupełnie bezradny. Okej. Okay. Ma w swoim ciele aż 319 kości. Dla porównania, człowiek ma tych kości zaledwie 206, czyli o całe 113, o ile dobrze policzyłam. No to dużo. Mniej. Mhm. Co on ma jeszcze? Ma w swoich oczach specjalną membranę, która pozwala mu lepiej widzieć w ciemności. Nie ma za to tak dużo kubków smakowych jak my, bo my ludzie mamy ich aż 9000, a on ledwie 1700. Jakiś pomysł? Miałam przez chwilę w głowie kreta, ale on w ogóle chyba nie widzi. Tak, nie wiem. Bardzo, bardzo słabo. A bohater naszej zagadki całkiem dobrze rozpoznaje, na pewno, bo to zbadali naukowcy, kolor niebieski i żółty. A teraz coś, co warto dobrze sobie zapamiętać. Nawet niewielkie ilości winogron czy rodzynek mogą powodować u bohatera naszej zagadki niewydolność nerek. Szkodliwe mogą okazać się także dla niego czekolada, orzechy makadamia, gotowana cebula albo jakikolwiek produkt z kofeiną. To ja do naukowców dodam jeszcze od siebie ksylitol. A, i jeszcze pestki jabłek i gruszek, ponieważ zawierają bardzo trujący, wręcz śmiertelny dla bohatera naszej zagadki, arsen. Mówię o tym dlatego, że z bohaterem naszej zagadki niemal każdy codziennie ma kontakt, proszę pani. Pani również, pani Tosiu. Ja także. Okej. Bohater naszej zagadki najlepiej słyszy przy częstotliwości 8000 Hz, podczas gdy ludzie słyszą najlepiej przy częstotliwości około 2000 Hz. I tu ciekawostka. W finale piosenki Beatles of A Day in the Life Paul McCartney zarejestrował ultradźwiękowy, no właśnie przekaz dźwiękowy, słyszalny tylko i wyłącznie dla niego, dla bohatera naszej zagadki. A jeden z nich o imieniu Rin Tin Tin był nawet nominowany do Oscara. Aż 3 bohaterów naszej zagadki przetrwało zatonięcie Titanica. Nie mam pojęcia. Mogę zrobić ci teraz zdjęcie? Oczywiście nie, bo ja teraz miałam takie... głuche, ślepe, jak się rodzi, nie może tego. Jejku, co to jest no, za sny? Co to jest za stwór? No dobrze. O, to bardzo ciekawe jeszcze, Tośku. Bohater naszej zagadki może być tak mądry jak 2-letnie dziecko. Zgodnie z najnowszymi badaniami przedstawionymi Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Psychologicznemu Amerykańskiemu, gdzie teraz oni tam mają bardzo ważny historyczny moment, potrafi zrozumieć ten bohater aż 250 słów i gestów, a nawet wykonać proste obliczenia matematyczne. Nic? To ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. No. Ja bym powiedziała tyle. Bardzo cię rozumiem, ale teraz może ta podpowiedź naprowadzi cię na właściwy trop. To bardzo cenne, ponieważ on ma ponad 200 milionów receptorów zapachowych w swoim własnym nosie, a Tosia ma ich zaledwie 5 milionów. No i kiedy go głaszczesz, to skutecznie możesz poprawić sobie nastrój. I co bardzo ważne i niedoceniane, bardzo skutecznie możesz także obniżyć sobie ciśnienie krwi. Tośka stawia na? Psa. A pani Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Przed domem mieszka w budzie. Czasem głośno szczeka. Podwórka pilnuje w wielkim trudzie, bo jest najlepszym przyjacielem człowieka. Numer telefonu podamy? 22 i 7 trójek, tak. A zanim rozwiążemy naszą zagadkę, chciałabym podzielić się z wami naszą kolejną zagadkową przesyłką. Ktoś powiedział, że ta cała pandemia powoduje, że stajemy się bardziej kreatywni, Tosiu, zgadzasz się? Mhm. Kreatywni, czyli? Tacy bardziej, to znaczy może tak. Kiedyś usłyszałam, że kreatywność to znaczy, że patrzeć w jedno miejsce, ale widzieć więcej niż taka, nie wiem, niekreatywna osoba, może tak. Ale pięknie powiedziałaś. Dziękuję. To jest punkt. No i dzięki tej pandemii, a może przez nią, mnóstwo do mnie dociera informacji od nas, od zagadkowych słuchaczy i to jest kolejna z nich. Dzień dobry pani Kasiu, jesteśmy muzyczną rodziną z Kielc. Od wielu lat wszyscy, czyli mój mąż Wojtek, córka Gabrysia, syn Mateusz i ja Ola, jesteśmy także wiernymi słuchaczami waszej audycji, a dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z panią i słuchaczami naszą piosenką pod tytułem Łatek. Nagraliśmy ją, kiedy w naszym domu pojawił się wirus. Na szczęście było to już jakiś czas temu, więc to nie był koronawirus. Ale jednak mieliśmy wtedy taką rodzinną kwarantannę. Napisaliśmy zatem tekst, mąż nagrał partie instrumentalne, ja dograłam chórki, a 7-letnia Gabrysia zaczęła rapować. No i pomimo choroby to było wspaniałe. To był nasz wspólny czas. A, Mateusza, usłyszycie tu jak woła Łatek, Łatek. Bo nasz Łatek to nasz przyjaciel, którego ktoś porzucił w lesie. A my postanowiliśmy go przygarnąć i jest z nami do dziś. Łatek, żadnej życia w drodze. Łatek, łatek! Domem mieszka w budzie. Czasem głośno szczeka. Podwórka pilnuje w wielkim trudzie, bo jest najlepszym przyjacielem człowieka. I moim przyjacielem, i Tosi przyjacielem, i pewnie Marysi, która do nas dodzwoniła się z Kielc. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Dzień dobry, Marysiu, tu my, zagadkowa ekipa. Jesteś? Halo? Halo. O, halo. Jestem. To dobrze, że jesteś. A znasz odpowiedź na naszą zagadkę? To będzie pewnie pies. Fanfary, Tośka, poproszę. Tu, tu, ru, ru, tu, tu. Dla ciebie. Czy ty w swoim domu masz czworonoga? Nie mam. Marzysz o tym, czy nie? Chciałabyś? Czy też nie? A, Kielce, tak daleko stąd i takie połączenie. Bo wiesz co, Marysiu, ja tak pytam, czy chciałabyś tego psa, bo my możemy pomóc ci to załatwić. Przemówić do rodziców, teraz poprosić ładnie. Właśnie. Bo wiem, że niektóre dzieci mają z tym kłopot, prawda? Tak bardzo by chciały i nic, no bo to jest obowiązek. No tak. Marysiu, jeżeli nas słyszysz, to my ci bardzo, bardzo dziękujemy za to, że zadzwoniłaś i że tak pięknie odpowiedziałaś. Chociaż to trudne chyba nie było, co Tośku? No dobrze, no ale może zapytajmy, cóż na to sam zainteresowany? No, ciekawa jestem, co powiedział Marysi. Nie wiem, ale brzmiał całkiem przyjaźnie, prawda? Prawda. To powiem wam jeszcze, że wspomniany wcześniej owczarek niemiecki, który wabił się Rin-Tin-Tin, to był jeden z pierwszych i najsłynniejszych psów występujących w filmach. Rin-Tin-Tin narodził się jako jedno z pięciorga szczeniąt w opuszczonym przez Niemców schronie frontowym w miejscowości, maleńkiej miejscowości w północnej Francji, na krótko przed jego zdobyciem przez Amerykanów. Jej zdobyciem przez tą miejscowość. Zaopiekował się nim amerykański kapral Lee Duncan. On też nadał psu imię pochodzące z refrenu popularnej wtedy piosenki francuskiej, no i zabrał go ze sobą do Los Angeles. I tak właśnie Rin-Tin-Tin spodobał się producentom filmowym i tam właśnie został nominowany do Oscara, a urodził się, to ciekawe, w sierpniu 1918 roku. Rin-Tin-Tin. Tosiu, ty masz psa? Mam. No i co mogłabyś o tym psiaku powiedzieć? Duży jest bardzo przyjazny, no i w sumie to jest jeden z moich najlepszych przyjaciół, chociaż oczywiście nie da się z nim tak normalnie pogadać czy coś, no to oczywiście da się z nim pobawić i jednak jakiś to... No właśnie, jak jesteśmy zamknięci, no to mam się z kim pobawić, mam z kim chociażby pobyć, jak na przykład, nie wiem, mama czasami wyjdzie do pracy, moja mała siostra jest w przedszkolu i jestem sama przed tym komputerem, no to mój pies czasami leży mi tam pod nogami, no i nawet no, tak jakoś fajnie mi z nim. A mogłabyś teraz tej twojej wdzięczności za to, że go masz, że to serce psie wierne bije przy twojej nodze, zaśpiewać mu jakąś piosenkę? No, bo teraz być może słucha. Wiesz, tak nastawia. Wiesz, że pies ma dużo więcej mięśni w uchu niż człowiek? Nie wiedziałam. Dlatego potrafi tymi uszami tak ruszać. No, fragmencik? Chlipka. Myślałam, że to tytuł. Musiałabym się zastanowić chwilkę. To zastanów się chwilkę. Ja przy okazji również pozdrawiam moją wielorasową Malwinę, która właściwie adoptowała mnie, bo kiedy zjawiłam się u jej pani na wsi, pojechałam kupić obrazy, to Malwina no po prostu tak wybrała. Jest. Przy okazji pozdrawiam jamniczkę Lorę, którą Malwina bardzo, bardzo polubiła. No i te nasze psy, i twój Tosiu, i mój mają wiele szczęścia, ale są i takie, którym bardzo, bardzo jest trudno. I tym bardziej cieszę się, że w Judytowie powstał pierwszy w Polsce, Tośka, uwaga, a także w Europie, azyl dla szczeniąt i psów niepełnosprawnych. I wiecie co? Ten azyl został zauważony i nagrodzony, zatem ogłaszam wszem i wobec, że azyl dla niepełnosprawnych psów z Woli Wodzyńskiej koło Ciechanowa został tegorocznym laureatem plebiscytu Złote Serce dla Zwierząt. Co ciekawe i wspaniałe, w ośrodku zwanym Judytowo opiekują się niepełnosprawnymi psiakami osoby niepełnosprawne. Fanfary poproszę. Tu, tu, ru, tu, tu. A Judytowo to miejsce, w którym niepełnosprawny znaczy tyle, co wyjątkowy. To zdanie bardzo mi się spodobało i myślę, że no to takie moje może małe marzenie, żeby każdy sobie przypomniał o tym zdaniu. Niepełnosprawny równa się wyjątkowy. To wspomnę wam jeszcze o akcji Zerwijmy łańcuch. Wiesz, Tosiu, co to może znaczyć? Nie. To jest wspaniała akcja, która zwraca uwagę na okrutny los tych wszystkich psiaków, które trzymane są niekiedy i przez całe życie na łańcuchach. I nie wszyscy ludzie rozumieją, że to jest złe i że zwierzę na łańcuchu po prostu cierpi. A wy, dzieci, myślę, że rozumiecie to najlepiej. No i możecie to dorosłym wytłumaczyć. A kiedy będziecie potrzebowali wsparcia, napiszcie proszę katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. I zobacz, Tosiu, niezły stosik, prawda? Tutaj niezły. Leży. Ile tu książek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O matko, to nie mów, bo zaraz powyłączane zostaną radioodbiorniki, ale może nie. Bo ja mam nadzieję, że coraz więcej dzieci kocha książki i kocha czytanie, zwłaszcza w tej pandemii. To może uratować człowiekowi życie chyba, nie? Właśnie. Mhm. Dwa dla mnie, jeden dla ciebie. Jürg Müller. No, to jest mistrz. To jest ktoś, kto przy pomocy pięknych obrazków i niewielkiej ilości słów no, potrafi opowiedzieć bardzo ważną historię, a te obrazki stworzyła dla niego... No, kto stworzył? On sam stworzył. Z języka niemieckiego przełożyła Anna Kierejewska. To powinnam powiedzieć. A teraz tak. Po drodze do domu niedźwiedź znalazł trzy grzyby. Łasica bardzo się ucieszyła. Umyła grzyby, obsmażyła je, doprawiła solą i pieprzem i poddusiła z odrobiną pietruszki na ciężkiej patelni. Niedźwiedź podał do stołu jeden grzyb dla mnie i jeden grzyb dla ciebie, powiedział. I jeszcze jeden dla mnie. Tak będzie sprawiedliwie. Jestem duży, więc muszę dużo jeść. Co stało się potem? Wybuchła dzika awantura. Ach. Bo okazuje się, że nie jest wcale tak prosto dzielić się z drugim człowiekiem. Tak jak ty z siostrą. Zawsze wam to wychodzi? Znaczy, jak to siostra z siostrą, nie zawsze chyba jest idealnie z tym dzieleniem się, no ale staramy się, staramy. Pozdrawiamy Noemi przy okazji. Kosmos dla dziewczynek to jest czasopismo, ale czasopismo, które jest zachwycające i w którym naprawdę wielu ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć, z którego możemy się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, bo co to znaczy być piękną, Tosiu? To chyba dla mnie piękno to nie znaczy, że być, nie wiem, ładnie ubraną czy coś, tylko piękną to raczej mieć... fajny charakter, fajny, może nie tak. Mieć, dobry. Dobry właśnie charakter, być miłym dla wszystkich, nie tylko dla osób miłych dla ciebie i ogólnie takich wyjątkowych. Wyglądam bosko, bo mam pełne biodra i brzuch. Widać, że mogę mieć dzieci. Jestem najpiękniejsza w paleolicie. Mam wąskie ramiona, wąską talię i symetryczną twarz. To się liczy w starożytnym Egipcie. Od razu widać, że nam się z mężem powodzi. Żyjemy dostatnio, dużo jemy, wszyscy mnie podziwiają. No to czasy Rubensa. Codziennie sznuruję gorset w talii, ściskając się tak mocno, że nie mogę oddychać. Ale co tam, chcę być wspaniała. A pod suknią mam metalowy stelaż, aby pokazać, że mam wielką pupę. Tak się upiększamy w roku 1880. Strzygę się krótko, noszę specjalny staniczek, który spłaszcza mi biust. Wspaniała ze mnie chłopczyca. To się nazywać być piękną w latach 20. I jeszcze to. Wyskubałam sobie całe brwi i narysowałam cieniutkie kreseczki. Za to rzęsy pociemniłam. Co rano układam fryzurę na wałkach. Jestem gwiazdą. Jestem najpiękniejsza w latach 30. No i nazywam się Marlena Dietrich. Zobacz. Ile kanonów piękna. Każdy zupełnie inny. I tak pięknie wczoraj Sebastian Karpiel-Bułecka powiedział, że ten, kto ma dobry charakter i piękne wnętrze, zawsze jest piękny. Czy to się zgadza? Zgadza. Zwłaszcza, kiedy człowiek dorasta i ma do siebie tyle pretensji. No to też jest najpiękniejszy na świecie. Bez względu na ten prysz na nosie i wszystkie inne historie. Polecam wam to czasopismo, bo jest mądre i warte waszej uwagi. Joanna Jagiełło, to już nie ma znaczenia. To jest bardzo mocna pozycja dla nastolatek. O trudnych, jednych z najtrudniejszych spraw, jakie mogą dotknąć młodego człowieka i człowieka w ogóle. Dużo tu przemocy, dużo trudnych historii, braku porozumienia, braku prawdziwej więzi, takiej, która potrafiłaby te dorastające dzieci ochronić przed złem tego świata, bo ten świat wcale nie jest tylko dobry, on także jest zły. I z tej książki dowiecie się, czego nie robić. Poznacie motywy działania dorosłych, którzy wcale nie mają dobrych zamiarów i zmierzycie się z bardzo trudną historią. I ja polecam wam tę książkę, dlatego że wiele z was w takiej sytuacji może się znaleźć. To już nie ma znaczenia. Joanna Jagiełło, świetnie napisana książka, bardzo ważna, bardzo mądra, adresowana do nastolatków, a zwłaszcza nastolatek. No i ostatnia propozycja, Puk Puk. Znakomity Marcin Przewoźniak. To jest talent. Kiedy zaczynacie czytać tę książkę, to przepadacie. Ponieważ spotykacie się z postaciami historycznymi i w taki niezauważalny sposób, nie męczący i wcale nie trudny, zwyczajnie poznajecie historię. No tak sobie myślę, że można czytać w tym pandemicznym czasie, ale można także działać artystycznie. A tę perełkę, która za chwilę zabrzmi, otrzymałam od Krystyny Kwiatkowskiej. Tę perełkę współtworzyli znakomici muzycy z grupy Mozarta Filip Jaślar, na nowo napisał tekst, a muzyczną koncepcję w rytmie rock'n'rolla stworzyła Krystyna Kwiatkowska. Nad całością czuwała pewnie nasza pani Irenka, rzecz jasna, Irena Kwiatkowska, ponieważ to właśnie fundacja jej imienia wpadła na taki artystyczno-pandemiczny plan. Zachęta nazwy, często myślę, że... Zuzia, w domu mali domatorzy. Coś mi się zdaje, że w tym projekcie artystycznym maczała paluszki swoje. Nasza Tosia? Tak. Śpiewasz tu? Śpiewam. Który fragment? Na początku gdzieś. Aha. Ja w ogóle to było strasznie dawno temu, bo to było na początku kwarantanny, gdzieś tam w marcu. Tak. No dobrze, no ale aktualna sprawa, prawda? No tak. Jesteście w swoich domach. Właściwie jak to powstawało? W jaki sposób to nagraliście? Ja pamiętam, że mama mi wysłała jakieś tam nagranie, gdzie Sonia Jarema śpiewa i mama takie, nagraj to i to tutaj naucz się, no bo pani Grysia coś tam do mnie zadzwoniła i poprosiła, żebyśmy nagrały. No dobra, ale to nagrałem. No i się tam jakoś tam ogarnęłyśmy, ubrałyśmy i coś tam nagrałyśmy. Tak? To tak, ale wy byłyście w swoim domu, Sońka była w swoim domu i tych dzieci było dużo, dużo, dużo i każdy w swoim i rodziców no tak. także. I można było to zrobić, tak? Pandemiczna Zuzia powstała. Powstaje dużo piosenek i w marcu, i od marca, tak? Powstawało wiele i teraz powstaje wiele. I także wiele spektakli teatralnych, które możemy zobaczyć po prostu w sieci. Ja na przykład znalazłam zapowiedź takiego oto spektaklu. Przedstawię się! Jestem Ruta. Powiem, jak się okropnie zachowujesz. Musi się nauczyć sama zasypiać. Zaśnij, odwiedź go. Wygrzebię sobie dziurę w ścianie. Może tam ktoś jest. Cicho, cicho, cicho, cicho. Cicho, bo mnie obudzisz i skończy się sen. Jestem motylem. Ja muszę lecieć. Dokąd? Nie wiem! Za tym głosem! Słyszeliśmy od króla czarowników, że 5 lat temu urodziła się mała czarownica. Usłyszałaś mnie. Mali czarownicy. To było zaklęcie chyba, prawda? Na koniec. Kolpokaloka. Uczyłam się go trochę wczoraj. Ale ciekawe, co możemy zakląć przy okazji tego zaklęcia. Chciałabym, żeby pandemię. Wrocławski Teatr Lalka stworzył ten spektakl. Marcin Liber, no, znakomity reżyser, który zazwyczaj reżyseruje spektakle dla osób dorosłych, wyreżyserował. A Rutka ma 5 lat i bardzo boi się ciemności. Niestety jej rodzice uważają, że dzieci powinny zasypiać przy zgaszonym świetle. Kto pomoże Rutce nocą w czarnym, groźnym pokoju? Może rybka świetlik, może foka zza ściany, samochód, z którym wyruszy na pełną przygód wędrówkę przez miasto, a może ona sama odkryje w sobie czarodziejską moc. I tak pomyślałam sobie, że powiemy o tym spektaklu, który również będzie można zobaczyć w sieci, właśnie dlatego, że bardzo często zdarza się tak, że dziecko boi się ciemności. Mhm. Ty tak miałaś, Tosiu, albo masz? Miałam, to znaczy teraz już nie, bo jakoś mnie to już nie przeraża, jakoś tam... Jakoś minęło, ale kiedyś się bardzo bałam i ja nie dość, że nie spałam u mamy, tylko mama zawsze zasypiała u mnie i potem, to znaczy ja szybko z reguły zasypiam, więc mama zawsze zasypiała u mnie, wracała do siebie, no i spałam całą noc u siebie. No i tak stopniowo mama tylko przychodziła, przytulała się, no i tak jakoś... No dobrze, ale nie mówiła, gasimy światło, musisz się tego nauczyć, zamykała drzwi. To wyobraź sobie, że w wielu domach tak jest. Kochani rodzice, to nie ma sensu, nie warto. Dlaczego? Dlatego, że te dziecięce lęki szybko odchodzą. Warto zapalić małe światełko, warto przytulić tego dzieciaka, warto z nim być, pogłaskać po głowie. Po co zostanie do końca życia? Dokładnie jak ten lęk, kiedy zgasimy światło, zamykamy drzwi. Ten lęk także może zostać w człowieku do końca życia. Nie warto tego robić. Warto pomyśleć chwilę i zostać z tym dzieckiem, bo to zaprocentuje. No i dlatego myślę, ten spektakl jest taki ważny, bo skłania nas do dyskusji. Kolejny mail? Kolejna propozycja od zagadkowych słuchaczy? Kiedy zostałam mamą, to zaczęłam marzyć, aby tworzyć piękne dźwięki dla najmłodszych. Piosenki, które opowiadają o pięknie, jakie nas otacza, o przyrodzie, o wsi, lesie, ptakach i tych światach, które na co dzień są takie niezauważalne. A to są przecież małe, wielkie zachwyty. No bo przecież zachwycić się można ciszą, opowieściami babci albo dawną muzyką. No, dostałam taki właśnie list, a te zachwyty pani Karoliny i jej piosenki pochodzą z Lubelszczyzny. To właśnie tam, na własnym podwórku, w domu, gdzie kornik skrobie w stare drzwi oraz na poleskich bagnach, gdzie krzyczą żurawie, powstała kołysanka. Ptaszkowie śpiewali. A przyszła noc, ptaki robiąc liści koc. Wiatr śpi w domowym kominie, rzeka wolniej płynie. Siedzi, ruchy wszelkie w trawie śledzi. Z lipy nań zerka koc, będzie śpiewał całą noc. Koty się przeciągają, bo nocne sprawy ich wzywają. Po drzewach się będą skradać, bajki ptakom opowiadać. Karolina Balmas pęczuła, ptaszkowie śpiewali. Takich mamy uzdolnionych, zagadkowych słuchaczy. A pani Karolina śpiewa w różnych zespołach folkowych także. Z tego, co napisała, to wnioskuję. No i serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy. To bardzo dobra piosenka. A dobra piosenka potrafi oswoić pandemię, tak jak dobry teatralny spektakl. To jest naprawdę piękny świat. A jeżeli jeszcze ten świat nosi imię dobrego starego doktora Janusza Korczaka, to już nie potrzeba nic więcej. Właśnie rozpoczął się, proszę Państwa, 24. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak Dzisiaj. Serdecznie zapraszam Was, ponieważ wszystkie spektakle są i za darmo, i dostępne w sieci. Pamiętasz to, Siu? Ronię, córkę z bójnika? Nie wiem. Powieść Astrid Lindgren? Nie? Tej akurat nie znasz? Nie. A jakieś znasz inne? Propozycje pani Astrid, fenomenalnej pani Astrid? No to taka moja ulubiona, no to oczywiście Pippi Larström. Ona po prostu od zawsze była jedną z moich takich ulubionych filmów i książek, ja od zawsze uwielbiam. A ja myślę sobie, że Ronię także pokochałabyś, dlatego że to jest dziecko lasu, bardzo wrażliwe dziecko lasu, bardzo odważna dziewczyna. No, która potrafiła dokonać czegoś bardzo ważnego, pogodzić zwaśnione rody. W każdym razie właśnie ten spektakl zostanie zaprezentowany podczas festiwalu. No i poznamy bliżej te wszystkie wietrzydła zamieszkujące w lesie szaruchy oraz mogławice. Szybko zrozumiałam, jak bardzo byłam niemądra, sądząc, że zamek Matisa był całym światem. Nawet wysoka góra Matisa nie była całym światem. Nie. Świat był jeszcze większy. Był taki, że zapierało dech w piersiach. Nad wierzchołkami świerków świeciły gwiazdy. Bronia zrozumiała, że świat jest jeszcze większy niż sądziła. Zrobiło się smutno, że istnieją gwiazdy, których nie można dotknąć, choćby się tego najbardziej pragnęło. Ronia najbardziej na świecie pragnęła dotknąć gwiazd. A ty, Tośku, czego najbardziej pragniesz? Chyba kiedyś. Znaczy, jeszcze raz bym chciała zobaczyć jakiś taki bardzo wartościowy spektakl z jakąś moją przyjaciółką. Bardzo bym chciała pojechać gdzieś, gdzie byśmy się dobrze bawiły. i żebyśmy mogły zobaczyć jakiś fajny spektakl albo musical, o tak. A, no tak, bo ty przecież kochasz musicale. Ciekawa jestem, czego pragną te wszystkie dzieci, które chciały przyjechać tu do nas, do Zagadkowej Niedzieli. Ja ciągle dostaję te informacje. Pandemia im, ale także nam to uniemożliwia, bo tak już jest, że jeżeli ktoś chce być w Zagadkowym Studiu, to po prostu się tu pojawia, no ale nie teraz. Teraz musimy przetrwać to, co jest trudne. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, a szczególnie młodą żeglarkę z Łodzi. Jeszcze przyjdzie taki czas, że w zagadkowy sposób razem pożeglujemy psiną dal, ale zanim wskoczymy na grzbiet wieloryba. Bo to jest baśń, proszę państwa, baśń ekologiczna albo kryminał fantastyczny, Greta. Greta opowiadać będzie historię tytułowej bohaterki, która zmuszona okolicznościami próbuje rozwikłać zagadkę zniknięcia mitycznego wieloryba. A Greta oprowadza po tym świecie, istnieje wizje apokaliptyczne. A jeśli ekologia i Greta, to kojarzy ci się z kimś, Tosiu? Nie wiem, chyba nie. To jest nastoletnia szwedzka aktywistka Greta Thunberg, która w tym spektaklu spróbuje ocalić ostatniego na tej ziemi wieloryba. Czy jej się to uda? No, powinno, bo przecież już dobrze wiemy od jakiegoś czasu, że dzieci i ryby mają głos, czego nie mają. Mają. I ten głos dzieci jest na szczęście coraz bardziej ważny i coraz bardziej słyszalny. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? To właśnie wasza nieco starsza koleżanka Greta Thunberg mówiła, płacząc, o tym, co najbardziej leży jej na sercu, o przyszłości naszej planety. To ja dodam jeszcze tak, wyrąbane lasy, jałowe pola mierzą człowieka jego własną miarą. Nie jesteśmy ostatni, po nas przyjdą inni. Na jakiej ziemi przyjdzie im żyć? Ciekawe. Ile jeszcze możemy dla tej naszej cierpiącej planety zrobić, skoro o jej cierpieniu artyści w ten właśnie sposób śpiewali już dobre kilkadziesiąt lat temu? Jesteśmy ostatni, po nas przyjdą inni. Na jakiej ziemi przyjdzie im żyć? Ten piękny świat zamieszkamy do dna. Nowy świat. Renata Lewandowska, Olbrzymi twój cień. Człowieku, czego jeszcze chcesz? No czego, człowieku, chcesz? I czy ziemia jest kulą u nogi? Porażające zdanie, prawda, Tosiu? Mhm. Mhm. A jest z nami pan Łukasz Wojtusik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Dzień dobry. Żyjemy w czasach, kiedy nasze życie przeniosło się do internetu, do sieci, a sieć to poza tymi wszystkimi przyjemnościami także, panie Łukaszu, zagrożenia. I pan doskonale akurat na tych zagrożeniach się zna i chroni nasze dzieci. Proszę powiedzieć, na co przede wszystkim one i ich rodzice powinni zwrócić teraz uwagę? No faktycznie ten internet nam towarzyszył z roku na rok, z dnia na dzień, można powiedzieć, coraz intensywniej, ale teraz jesteśmy w takim szczególnym czasie właśnie pandemii, internetu. Tak, jest jeszcze więcej i faktycznie widzimy te wszystkie pozytywy, to, że możemy dzisiaj bez wizyty w studio właśnie się spotkać i rozmawiać, zdalna nauka, zdalna praca, ale faktycznie to właśnie wiąże się też z takim większym zagrożeniem nadużywania tego internetu, czy wręcz uzależnienia od internetu. Tak więc to jest taka rzecz, na którą musimy na pewno uważać, żeby zadbać o umiar i żeby zadbać o taką równowagę, to znaczy równowagę tego czasu online i czasu offline. Nawet jeżeli te możliwości są ograniczone, to powinniśmy być ze sobą w rodzinie, rozmawiać, robić wspólnie rzeczy, ale też zadbać o ten czas na świeżym powietrzu, o ruch. Jeżeli tego internetu, tych ekranów jest dużo, bo się zdalnie uczymy, czy zdalnie pracujemy, to ważne też, żeby zadbać o to, żeby to było naprzemiennie. To znaczy trochę czasu w sieci, ale też trochę poza nią, tak żeby, no żeby właśnie to nie miało tego negatywnego wpływu na nasz rozwój dzieci, ale też żeby nie powodowało takiego nadmiernego zmęczenia, bo to są też zagrożenia dla po prostu zdrowia. Panie Łukaszu, a kiedy zaglądamy do tej sieci, to jakie sygnały zaalarmują nas, że coś jest nie w porządku, że spotykamy się z czymś, z czym nie powinniśmy się spotkać, że to jest właśnie to, co nam zagraża? No, takich sygnałów jest wiele, w zależności od tych form zagrożenia. No jedna rzecz to jest taka, że jeżeli w tej sieci spędzamy dużo czasu i jeżeli jest tak, że chcielibyśmy to ograniczyć, ale nie potrafimy, że ta potrzeba korzystania z sieci jest większa, no to wtedy faktycznie warto się zatrzymać, warto przyjrzeć się temu i warto coś próbować zaradzić. No i to jest oczywiście duże zadanie dla nas, dla rodziców, ale też sami jako dzieci, jako młodzież możemy się temu przyglądać i właśnie gdzieś no, próbować kontrolować, ale jak się nie udaje, no to jest jakiś sygnał, że coś jest nie tak. Jest też tak, że w sieci jest dużo treści, które są pozytywne i których można korzystać, które są fascynujące, ciekawe, ale jest też dużo takich treści nieodpowiednich. I jeżeli widzimy, że coś nas niepokoi, że coś powoduje jakieś takie negatywne emocje, no to jest też sygnał, no, że to może nie są treści dla nas i tutaj warto, jeżeli chodzi o dzieci, o młodych ludzi, no, żeby szukać takiego wsparcia, wytłumaczenia tej sytuacji u rodziców, a my z kolei, jeżeli jesteśmy tymi rodzicami, no to warto jest przede wszystkim rozmawiać z dziećmi na temat tego, co robią w sieci, towarzyszyć tak, żeby oddzielać te treści dobre od treści złych. No i taka ostatnia rzecz, znaczy oczywiście tych zagrożeń, tych zjawisk jest wiele, ale tych z takich podstawowych, no to też są kontakty. Jeżeli się kontaktujemy z osobami, nawet takimi, których może nie znamy albo niezbyt dobrze znamy, no to jeżeli coś w tych kontaktach nas niepokoi, myślimy sobie, że ktoś może mieć złe intencje albo że ktoś może nie być tym, za kogo się podaje, no to tutaj również bardzo ważne jest, żeby zachować taką to jest ważna taka zasada ograniczonego zaufania do osób, z którymi się kontaktujemy, no i reagowania, no nie brnięcia, przerwania takiego kontaktu, jeżeli jest nieprzyjemny, czyli jeżeli jest jakiś niepokojący. No, z mojego doświadczenia wynika to, że jak jest coś niebezpiecznego, groźnego i takiego ze znakiem wielkim zapytania, to dziecko jest zaciekawione, po prostu taka jest natura dziecka i najczęściej niestety idzie w to, można powiedzieć w ten sposób, więc tu apel może do rodziców, drodzy rodzice, to od was wiele zależy, to wy możecie przypilnować, jeżeli tylko zechcecie poświęcić więcej czasu i uwagi na to, z czym do czynienia ma wasze dziecko, a to trochę jest jak z takim kuferkiem, co włożymy do tego kufra, to nam zaprocentuje w przyszłości. Jeszcze jeden bardzo ważny temat. Poruszaliśmy ten temat wielokrotnie w naszym zagadkowym studiu. To jest ten magiczny telefon zaufania. Całodobowo, na każdy temat, każde dziecko może zadzwonić za darmo. 116 111. Z jakimi problemami teraz, panie Łukaszu, dzwonią do was dzieci? Tak naprawdę z bardzo różnymi problemami. To jest właśnie taki telefon, gdzie my, czy osoby dorosłe, które obsługują ten telefon, uważają, że nie ma tematów, które są błahe i nie ma tematów, które są nieważne, czy takich problemów. I tak więc ze wszystkim naprawdę można dzwonić. No a w tym czasie, kiedy jesteśmy odizolowani, kiedy czasami kontakty rówieśnicze są słabsze, nie możemy się spotykać ze znajomymi, z rodziną, ale też dzieci nie spotykają się ze swoimi rówieśnikami, no to czasami to powoduje jakiś smutek. Czasami ten brak jest jakiś taki dojmujący. Nie wiemy, co z nim zrobić. Jesteśmy smutni. Wtedy można zadzwonić, wtedy można porozmawiać. Oczywiście zawsze najlepiej jest szukać wsparcia czy pomocy u osób dorosłych, bliskich, w rodzinie, u rodziców, ale czasami można. Łatwiej jest z jakiegoś powodu sięgnąć po telefon i na pewno warto to zrobić. To, co jest najważniejsze tak naprawdę w każdej sytuacji, to żeby nie zostawać tym smutkiem, z tymi problemami samemu, żeby zawsze szukać tego kontaktu i ten telefon właśnie po to jest. Bardzo dziękujemy, panie Łukaszu, że zechciał pan z nami dzisiaj być. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pan Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Telefon zaufania, pamiętajcie, kochani, to nic nie kosztuje. O każdej porze dnia i nocy można zadzwonić. 116 111. Yo dos sus cerros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś odwiedzamy Alicję. Widzę, że ma pani rękę do roślin. A wiedziała pani, jak wziąć udział w spisie rolnym? Nie bałam się zapytać. Zadzwoniłam na infolinię i przez telefon się spisałam. Teraz czekam na wyniki spisu i będę mogła układać nowy biznesplan. No to powodzenia. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279.